Mtume sallallahu alayhi wasallam akakielezea kwa namna mbalimbali. Miongoni mwa maneno yake aliyokuwa amekielezea kipindi hicho kasema hivi, kasema kwamba inna min ummati, kwa hakika katika umati wangu, taifatun, kuna kikundi, la yadhurruhum, kuna kikundi, akasema inna min ummati, kwa hakika katika umati wangu, katika baadhi ya riwaya aliyokuwa amesimulia Imam Tirmidhi wa hasana hunaya, akaifanya kwa riwaya ambayo kwamba iliyokuwa nzuri kutoka kwa Ibn Amr radhiallahu anhu, kwamba la tazalu taifatun min ummati, katika riwaya nyingine imekuja la tazalu taifatun min ummati, kwamba hakitoacha kikundi kutoka katika umati wangu, dhahirina ala alhaqi, kwa kikundi hicho, dhahirina ala alhaqi, kwa kiko juu ya haki, la yadhurruhum man khadhalahum, hato wadhu hatodhuriwa wao, man khadhalahum, na wale ambao kwamba watakoacha kuwatia nguvu wao na watakoacha kuwasaidia wao, hatta yaatia amrullahi wa hum kadhalik, mpaka itakapofika amri ya Allah, yana amri ya Allah huna, mpaka itakapokuja saa ya kiyama, wahum kadhalike, na wao watakuwa wapo katika hali hiyo. Maneno ya mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba la tazalu taifatun min ummati, kwamba hakitoacha kikundi kutoka katika umati wangu, yani katika waumini, hakitoacha kikundi kutoka katika umati wangu, dhahirina ala alhaqi, kwa kikundi hicho kiko juu ya haki, yani kwa maana chenye kushinda katika haki, kinaifuata ile haki vile ambavyo kwamba ilivyokuwa inatakiwa. La yadhurruhum, hawatodhuriwa, man khadhalahum, na wale ambao kwamba watakotaka kuwadhuru wao, khadhala manake wale watakowaacha, hablun, wale watakowaacha kuwasaidia wao, watakowaacha kuwatia nguvu wao, hata yaatia amrullah, mpaka itakapo kuja amri ya Allah na saa ya kiyama, wahum kadhalike, na wao watakuwa katika hali hiyo. Sasa ndugu zangu katika imani, hichi ni kikundi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ameahidi kwamba kikundi hichi hakitoacha kwa kiko katika haki mpaka itakaposimama saa ya kiyama, wahum kadhalike, na wao watakuwa katika hali hiyo. Sasa kila mmoja kati yetu sisi agharahabike, yani apendelee kuwepo katika kikundi hichi ambacho mtukufu wa daraja sallallahu alaihi wasallam amekizungumza namna kama hii. Kisha baada ya hadithi hii, mmoja katika wale waliotolea maelezo, Sheikh Albani rahimahullah, yeye akasema hivi, akasema fal mu'minu la yastawhishu, muumini hawi mpweke, yani muumini hawi na huzuni. Kwa maana zote mimi, muumini hawi mpweke wala muumini hawi na huzuni. Akasema fal mu'minu la yastawhishu, muumini hawi mpweke, hawi mpweke kutokana na kitu gani? Kutokana na wale ambao kwamba watakokuwa watakoacha kuifuata njia ambayo kwamba iliyokuwa ya haki. Kisha akafunga maneno, akaenda na maneno, kisha akasema wala yadhurruhu kathratul mukhalifina, wala yadhurruhu, na wala muumini hadhuriwi kathratul khalifina, mukhalifina, na wengi, na wale ambao kwamba watakokwenda kinyume na kikundi hicho, na watakokwenda kinyume na haki, hawatomdhuru yeye. Kisha baadaye Sheikh Albani rahimahullah akafuatishia maneno ya Imamu Shadidina katika Fil-Intisam, katika kitabu chake Al-Intisam, akasema hadhihi sunnatullahi fil khalqi. Imamu Shadidina yeye akasema kwamba huu ndio mwenendo wa Allah, hadhihi sunnatullahi fil khalqi, kwamba huu ndio mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Kwamba vipi? Anna qillata ahli, anna qillata ahli alhaq, kwamba uchache wa watu wa haki, fi jambi ahli albatil, ukilinganisha na upande wa watu wa basi, yani kwamba watu wa haki daima dawama watakuwa ni kidogo ukilinganisha na wale watu ambao kwamba waliokuwa basi. Hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa ujumla, bali anazungumza katika waumini. Sasa wale waumini watakapokuwa watakapoipata haki, na pia inaingia kwa wale waliokuwa si waumini, wale watakapokuwa watu wa haki na waliokuwa watu wa haki, basi ukilinganisha watu wa haki daima dawama na kwa kidogo ukilinganisha na wale watu ambao kwamba walikuwa wabaya. Hata maneno haya vile vile yanazidi kupendelea kupelekea kwamba katika sisi waumini kila mmoja agharibike, yani apendelee kuwa katika kikundi kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekizungumza katika namna mbalimbali ya kukizungumza kikundi hicho. Kisha Imamu Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake hicho cha Al-Ihtisab akasoma aya ya Qur'ani al-Karim aya 103 ya surati Yusuf, na akasoma aya hiyo mpenda kuangalia yeye wenyewe, na akasoma aya nyingine inayosema wa qalilun min ibadiy ash-shakur, na kidogo sana katika waja wangu ni wenye kushukuru. Kaitegemea aya hii na hiyo aya 103 katika surati Yusuf ya sura ya 12 kwamba watu wa haki daima dawama ukilinganisha na watu wa batili, watu wa haki wanakuwa ni watu kidogo. Ndugu zangu katika imani, nayazungumza maneno haya hali ya kuwa sisi katika muda ambao kwamba kama ni jana ya karibu, kama ni jana iliyokuwa karibu, tunatoka katika kumi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliliapia, yani aliliapia katika suratul fajr aliposema walayali na ashri, na ninaapa kwa masiku kumi, ambayo kauli nyingi na kalamu nyingi za wafasiri wa Qur'ani al-Karim wamefasiri kwamba walayali na ashri na pia masiku kumi kama ni masiku kumi yale ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja, kama ni masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja ni masiku ambayo kwa maneno yake Allah ameapia kwa sababu ya kututanabahisha na kwa ajili ya kuonesha heri zake nyingi zinazopatikana katika makumi hayo, hadi katika kumi hilo, kila mmoja kwa upande wake kwa kudhaniani heri alikimbilia na akajitahidi kuyafanya haya na haya na haya. Sasa kule kukimbilia katika amali njema tu za matendo, ima katika kuacha mbaya na kufanya mazuri, hiyo ni nzuri na ni katika heri, lakini haitoshi. Kinachotakiwa kuwa katika ule msimamo ambao kwamba aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na msimamo aliyokuwa nao maswahaba zake, ndipo yale matendo mazuri ambayo kwamba atakayokimbilia katika kuyafanya ndipo yatakaponoga, yani yatakapokuwa yataleta faida kubwa kwetu sisi katika maisha yetu ya duniani na katika maisha yetu ya akhera. Ndugu zangu katika imani, kwamba la tazalu taifatun min ummati, hakitoacha kikundi kutoka katika umati wangu ala alhaqi, kwa kikundi hicho hicho kiko katika haki. Katika lugha nyingine imekuja dhahirina ala alhaqi, kwa ni kikundi ambacho kwamba chenye kushinda na kilichokuwa kiko juu juu ya haki. La yadhurruhum, hawadhuriwa wao, man hadalahum, na wale hadalahum, yani watakowaacha kuwasaidia wao na wale watakowaacha kuwatia nguvu wao, hata yaatia amrullahi, mpaka itakapokuja amri ya Allah, wa hum kadhaliki, na wao watakuwa katika hali hiyo hiyo ya kuwa wako juu na wenye kushinda. Ndugu zangu katika imani, hii inapelekea kwamba kila mmoja katika sisi apendezewe zaidi, kama nilivyotangulia kusema, kuwa katika kikundi hichi. Na haya yanathibitisha yapi? Yanathibitisha yale yaliyokuwa ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala kumwahidi nayo mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye pia alikuwa amemwahidi ya kuwa itarudi hali ya ugeni kwa umati wake. Itarudi hali ya ugeni kwa umati wake, kama ndio Sheikh Albani. na kwa haya naashiria, Sheikh Allah akasema, akasema kwa maneno haya kwa naashiriwa ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ima anaisimulia Imam Ahmad bin Hanbal inayosema badaa alislamu qariban, kwamba umeanza Uislamu kuwa ni mgeni, wasayamudu qariban, na utarejea Uislamu kuwa ni qariban, kuwa ni mgeni kama badaa, kama ulivyokuwa umeanza. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga maneno kwa kusema watuba lilghuraba, watuba na uzuri uliyoje lilghuraba, kwa wale waliokuwa maghuraba. Nani lilghuraba? Nani maghuraba? Na kwa vipi hata watapatikana maghuraba? Baada ya kikao cha kugawa hutuba mbili, tutaja kuona ni nani maghuraba na kwa vipi hata wanapatikana maghuraba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الناس عباد الله اتقوا الله تعالى واتقوه إن واجه الله mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, waafiuhu na mumtie. Haya yanathibitisha ahadi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amemwahidi nayo mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ahadi gani? Ya al-ghurba, yani ya ugeni, ahadi ya ugeni, pale aliposema baada al-islamu qariba, kwamba umeanza Uislamu kuwa ni mgeni. Vipi maana yake? Maana yake wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndio muumini wa mwanzo katika umati huu anaulingania Uislamu, ilikuwa ni jambo geni, ni jambo ambalo kwamba lilikuwa jipya, na kama tunavyojua likapingwa kiasi cha kupingwa, ni jambo jipya hili mpya, maana yake ni kuja. Kisha baadaye wakaingia waliokuwa wameingia, na haki ikawa kila siku inazidi. Yeye ni mmoja, anakuja wawili, anakuja watatu, anakuja wanne, kana anaongezeka. Kisha akasema wasayamudu qariba, na utarejea Uislamu kuwa ni mgeni kama badaa qariba, kama ulivyoanza kuwa ni mgeni. Ina maana kwetu sisi waumini pia utarejea Uislamu kuwa ni mgeni, na ndiyo maana ukaona kuna pigwa vita na mambo mengi kupewa majina, kwa ni majina ya dini mpya, mashehe wapya, mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mapya. Ndugu zanguni katika imani, barakallahu fikum, Allah akubarikini, tujitahidini sisi tusiingie katika kufuata mkumbo tu wa mambo, tujitahidini kwenda kuitafuta haki kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumwambia ya Rabbi au Allahumma arini lhaqa haqa, nionyeshe haki ifanye kuwa ni haki kweli, warzuku ni tibaa, na uniruzuku yani uniwezeshe mimi kuweza kuipata haki, wa arini lbatila batila, na unionyeshe batili ifanye kuwa ni batili kweli, warzuku ni jitinaba, na uniwezeshe kuweza kujiepusha na batili ambayo kwamba iliyokuwa batili kweli. Uislamu kama Uislamu, wasayamudu ghariba kama badaa ghariba, utarejea kuwa ni mgeni kama ulivyoanza kuwa ni mgeni. Kuwa jambo ni jipya, wewe labda hulijui lile jambo, sio kama limezuliwa katika dini au halina nafasi katika dini. Hapana, bali kinachotakikana ni kutulizana na kuweza kuangalia upande wa dalili. Kwa nini linafanyika jambo hili? Kwa nini hili linakatazwa? Kwa nini linalinganiwa hili? Wewe ni juu yako kuweza kuitafuta haki. Alhaqu ya'lu wa la yu'la alayhi, haki ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa juu wala hakikaliwi juu. Kwa hivyo kwa kuwa ni kitu chenye sana, ni kitu kilichokuwa juu, kinataka hichi kupewa nafasi iliyokuwa kubwa. Anatakiwa kila muumini awe na ihtimamu yani aweke umuhimu zaidi katika kuitafuta haki. Alhaqqu thaminun, haki ni kitu ambacho kama chini thamani, katika thamani ambayo kwa imekuwa kubwa. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi kwenda kuitafuta haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mwenye kuipitisha ahadi yake aliyokuwa kamwahidi mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wasayamudu ghariba ni kama badaa ghariba, na utarejea Uislamu kuwa ni mgeni kama ulivyoanza kuwa ni mgeni. Kisha akasema ke mambo yataonekana kuwa ni mapya, na hali ya kuwa yale yalionekana mapya, kumbe ndiyo mambo ambayo kwamba yaliyokuwa ya tangu na tangu sema ya zimepitazama mambo yale yakakupatikana. Wale ambao kusoka hawajui, wako wengi wamejua na mabingwa katika kujua, lakini hiyo sio jambo la kuangaliwa peke yake. Kinachoangaliwa zaidi, walikubali haki na wakaweza kuifikisha hiyo haki yenyewe? Utarejea Uislamu kuwa ni mgeni kama ulivyoanza kuwa ni mgeni. Watuba lilghuraba, uzuri ulioje. Na tuba ni katika mti, katika miti ndani ya pepo. Wengine wasali bustani, katika bustani tulikuwa ndani ya pepo. Sisi kwa hapa tunachukulia tafsiri yake kwamba uzuri ulioje lilghuraba, kwa maghuraba. Nani lilghuraba? Wanaelezea wanavyoni kwamba wale ambao kwamba watakaoshikamana na huo Uislamu ambao kwamba aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaonekana kama ni mgeni katika kipindi chake yeye, alafu wao wakashikamana na huo na wakajitahidi kuuhisha huo, kuulingania huo na kuuzungumza huo pamoja na kuufuata huo, sasa hao ndio watakuwa ni wataonekana ni wageni. Kisha Sheikh Albani rahimahullah alipokuwa akitoa maelezo haya ya hadithi, badaa al-islamu ghariba wa sayamudu ghariba, moja kati ya sehemu yake, kwa mfano katika kitabu chake kidogo alipokuwa akizungumzia kwamba salatu al-idain fi musalla hiya sunna, kwamba sala za idi mbili kusaliwa katika kiwanja ndiyo sunna, akasema hayawi haya ya Uislamu kurejea kuwa ni mgeni, na wale watakaolingania Uislamu kwa uhalisia wake, yani kwa ule usahihi wake kama alivyoulingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufanya kuwa ni mgeni, isipokuwa yatakapotokezea, anasema isipokuwa pale yatakapokuwa maovu yakafanywa kuwa ndiyo mema, na yale mema yakafanywa kuwa ndio yakafanywa kuwa ndio maovu. Kisha akasema watasiru sunnatul bid'a, yani na ikawa sunna ni bid'a, wa bid'atu sunna, na bid'a ikawa ndio sunna, ovu likafanywa kuwa ndio jema, na jema likafanywa ovu. Itakapofika drama ikawa jema ndio linafanywa ovu, na ovu ndio linafanywa kuwa ni jema, na sunna inafanya kuwa ni bidaa, na bidaa ika inafanya kuwa ni hiyo sunna. Hapa ndipo unapotokezea ule ugeni wa dini ya Uislamu, unarejea katika ule ugeni wake. Na kila mmoja kati yetu sisi, hili lisipe shida, inapotokezea kuonekana mambo kama ni mageni katika dini hii, yanaonekana kuwa ni mapya katika dini hii, katika kila Muislamu ambaye kama alikuwa na sauti yangu hii na mwingine ambaye kwamba utakayekwenda kumfikishia, ajitahidi kwenda kuitafuta haki na kuifuata haki. Na ndiyo maana wale watakaokuwa watakojitahidi kwenda kuifuata haki, wakajilazimisha kwenda kuifuata haki, na lazima ifuate, kwa kuwa alhaqqu thaminun kama kuntu, haki ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa chenye thamani, kama nilivyotangulia kusema, haki ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa thamani. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya maneno yake akaja kuweka wazi, wakati anazungumzia kikundi ambacho kwamba kitakachofaulu, firqatun najiyatun, yani kikundi kitakachookoka katika dini, kutakachotoka kutoka katika adhabu ya moto wa jahannam waliyadu billah. Katika hadithi ambayo kwamba ilikuwa refu kidogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kikielezea tilka tunajia, ni kikundi kitakachookoka, akasema wa hiya aljamaa. Katika baadhi ya riwaya akasema wa hiya aljamaa, na hiyo ndio jamaa. Nini jamaa? Yani ni haki na mkusanyiko wa haki, yani haki na mtu wa haki, hata kama atakuwa ni mmoja. Jamaa hii si kwa maana ya si kwa maana ya kilugha, yani kwa maana ya kisheria. Aljamaa kwa maana ya haki na mtu wa haki, yani kushikamana na haki. Hii ndio maana ya jamaa. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine akasema hiya ma ana alaihi wa ashabi, akasema filkatu nazia, kwamba kikundi kitakachoogoka, yani kitakachoogoka kutoka katika moto wa jahannam waliyadu billah, akasema hiya ma ana alaihi wa ashabi, ni kile ambacho kwamba kitakachokuwa na msimamo niliokuwa nao mimi na msimamo waliokuwa nao masahaba zangu. Ndugu zangu, ni katika imani tujitahidi kuutafuta msimamo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao uko wazi, na msimamo wa masahaba wa Mtume Muhammad wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao uko wazi, na tena kwa maneno pamoja na vitendo, kwa kuomba dua na kujitahidi kuweza kuhangaika na kusoma ili tuweze kuitafuta haki na tuweze kuipata ile kwa haki, kwa sababu kuna aya zinatisha miongoni mwa hizo, waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hii aya ile kwa sura ya 4 ambayo ni aya 115 katika sura hii ya 4, yani sura An-Nisa. Waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, atakayempinga mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusha kumbainikia kwa nguvu, wayatabi ghayra sabili almu'minina, na kaja akafuata njia iliyokuwa si ya waumini. Waumini hapa ni waumini wote, kila muumini anaingia, lakini wanaoingia dukhul alawaliya ni masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema wayatabi ghayra sabili almu'minina, na kaja akafuata njia iliyokuwa si ya waumini, ni walihi ma tawalla, tutamgeuzia huko atakokogeukia, wanuslihi jahannama, na tutamtia katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni marejeo ambayo kama yalikuwa mabaya. Kwa hivyo haya inazidi kuonesha ubaya na mwisho ambao kwamba wenye kuchukiza, mbaya mno wa kwenda kinyume na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba zake. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidna wala tankusna, waakrimna wala tuhinna, warafana wala tadana, wansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Amin, amin. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.